Jo, tak ty jsi opravdu tady. Takže to nevěř. Nemůžu tomu věřit. Nepřestal jsem na tebe myslet jediný den. Co tvůj otec? Zemřel. Vzala si humor jako všechny ostatní. Byla jsem sama. Pokusila jsem se dostat zpátky do Skotska, ale žádná karavana nevezme ženu bez dobrou. Všechno, co jsem měla, by ukradli a teď se musím skrývat. Zapili by mě, kdyby zjistili, že jsem křesťanka. A přesto všechno jsi zůstala tady, abys pomáhala nemyslí. Jsi velmi statečná, Amerika. Pojď se mnou do Islána. Mohu ti tentokrát skutečně věřit. Nikdy jsem nepozná nikoho jako jsi ty. Jen co dostuduji, vrátíme se do Anglie a vezmeme se. A do té doby. Budeme žít v židovské čtvrti. Nebude to těžší, než přežít tady. Musela bych předstírat, že jsem židovka. Já neumím lhát. Ale byli bychom spolu. Řekneme, že jsme se vzali v Konstantinopu. V očích ostatních bychom byli muže a ženou.